कल्पितमात्रतामकम् ननु तथा प्रत्यक्षमत्र मानम इसलिए प्रत्यक्ष मानम वेद में विशेष विशेष पदार्थ सिद्धि में तथा ही तंतुपटादि बुद्धिना भिन्नघटादि बुद्धि तो वैलक्षण्यम तावत अनुभूयते। तंतुपटादि बुद्धि तंतु पट ये बुद्धि तंतु पट बुद्धि के अपेक्षा भिन्न घटादि बुद्धि है। घट पट भिन्न पट भिन्न घटादि बुद्धि भिन्न है घट भिन्न जो घट इस बुद्धि से भिन्न घट घट पट भिन्न भिन्न घट बुद्धि और तंतुपटादि बुद्धि इसमें विलक्षण विलक्षणता अनुभव में आती है। तच्च न तावत संबंध विषयत्वेन क्या बोले तंतुपट समानाधिकरण ज्ञान हुआ और घट भिन्न पट भिन्न है घट घट पट भिन्न घट बुद्धि और तंतुपट बुद्धि में जो विलक्षण किसको लेकर के संबंध विषया विषयत्वेन संबंध विषय संबंध ही विषय घट पट भिन्न कहेंगे तो भेद का संबंध घट पट भिन्न पट भिन्न पट भेद घट के साथ संसर्ग भान नहीं होता है क्योंकि पट भेद ही घट स्वरूप है। यदि पट भेद ही घट स्वरूप होगा तो संबंध उसमें नहीं भान होता है स्वयं संबंध हुआ। और तंतुपट कहेंगे तो इतने भान होता है तंतुपट तंतु में पट संपद है तंतुपट तो संबंध विषय नहीं होगा। कुंड बदरादि बुद्धि तो विलक्षण अनुभवात कुंड बदरादि बुद्धि से भी विलक्षण है कुंड बदर में तो संबंध है तो भी तंतुपट बुद्धि कुंड बद बुद्धि से भिन्न है विलक्षण है तो संबंधांश विलक्षण दोनों में तंतुपट में संबंध कुंड बदर में संबंध है कि नहीं है ना भी संयोग अन्य संबंध विषयत्व न संयोग अन्य संबंध कहेंगे तो कुंड बदर आदि में संयोग अन्य संबंध नहीं है संयोग संबंध है तंतुपट में संयोग अन्य संबंध है ये घट भिन्न संयोग अन्य संबंध यहाँ संबंध है ही नहीं किंतु तंतुपट में संबंध है इति न घट तज ज्ञान तदभाव बुद्धि तो भी विलक्षण अनुभवात घट और घट ज्ञान ये दोनों का तो संबंध है संयोग अन्य संबंध है विषय विषय भाव घट का अभाव के साथ संबंध है तदभाव संबंध तो है संयोग अन्य संबंध है संयोग अन्य स्वरूप संबंध है घट अभाव में प्रतियुत्व आदि संबंध है उसे ही विलक्षण अनुभव होता है। संयोग अन्य संबंध विषयकत्व विलक्षण भी नहीं कर सकते ना भी स्वरूप प्रत्याशक्ति संयोग अन्य संबंध विषयत्व न स्वरूप प्रत्याशित हो गया स्वरूप संबंध और संयोग उससे अन्य संबंध विषयत्व न तो घट का अभाव घट का ज्ञान में जो संबंध है विषयता विषयता संबंध प्रतियोगिता आदि ये सब स्वरूप प्रत्याशित स्वरूप संबंध कुंडपत्र में संयोग उससे अन्य संबंध है तंतुपटादि बुद्धि में विलक्षण है घट त धार्मिक अन्य भाव बुद्धि रे घटपटादि बुद्धि तो विलक्षण भाव आपातात स्वरूप संबंध संयोग अन्य संबंध विषय तो नहीं कहेंगे विलक्षण स्वरूप संबंध हो तो विलक्षण नहीं होगा। घट त धार्मिक अन्य भाव बुद्धि घट त धार्मिक अन्य भाव घट धार्मिक अन्य भाव बुद्धि घट पटो न घट में पट का अन्य भाव गया तो घट में पट का अनुन्य भाव है तो घट में अनुन्य भाव है संबंध अभाव स्वरूप संबंध विलक्षण अनुन्य भाव बुद्धि घटपटादि बुद्धि तो विलक्षण अभाव घटपटादि बुद्धि में इससे विलक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वरूप संबंध से भिन्न हो तो विलक्षण होगा यहाँ तो स्वरूप संबंध है ना पे अयुत सिद्धि विषयत्व अयुत सिद्धि विषयत्व विलक्षण तंतुपट में अयुत सिद्धि है भिन्न घटादि पट भिन्न घटादि बुद्धि में सर्व वो संबंध नहीं है अयुत सिद्ध संबंध समवाय संबंध ही नहीं। आश्रय आश्रय भाव नियम ही अयुत सिद्धि। अयुत सिद्धि कहते आश्रय आश्रय भाव होगा तो अयुत सिद्ध संबंध होता है, क्योंकि आश्रय के बिना आश्रय नहीं रहेगा। तंतु आश्रय है पट का, तो अयुत सिद्धि होती है युत है पृथक, यु मिश्र ना मिश्र हो पृथक सिद्ध हो तो युत सिद्धि, पृथक न सिद्ध है तो अयुत सिद्धि। पृथक आश्रय को छोड़ करके आश्रित पृथक सिद्ध नहीं होता है, तंतु के बिना पट पृथक सिद्ध नहीं होता है, अयुत सिद्ध है। तच्च न तदानीतन आशय आशय भाव, वो जो आश्रय आश्रय भाव को लेकर अयुत सिद्धि कहेंगे, वर्तमान आश्रय आश्रय भाव है कुंड में बदर है, आश्रय कौन होगा कुंड, आश्रय आश्रय भाव तो है तो उसको लेकर उसमें अयुत सिद्ध है, कुंड बदर में अयुत सिद्धि है ना, नहीं नहीं संयोग है, कुंड के बिना बदर रह सकता है, तदानीतन आश्रय स्वयं नहीं कुंड बदर। नियमस्तु न तंतु पटादि बुद्धो भी, नियम है आश्रय आश्रय भाव नियम, तंतु पटादि बुद्धो अभी न नियम, क्योंकि तंतु पटादि बुद्धि में हमेशा आश्रय आश्रय भाव होगा ऐसा नहीं है। नहीं तंतु पटादि थी प्रत्यक्षा, तंतु पटादि बुद्ध बुद्धि तो होती है, ये जो तंतु पटादि प्रत्यक्ष बुद्धि अनेक संबंध नाश वा विभाग वा न भविष्यति आकार वा न वा कुंडरादिधि तय संबंध नाश वा विभाग वा भविष्यति इत्याकारि का। तंतुपटादि बुद्धि जो प्रत्यक्ष होती है अनेक संबंध नाश भविष्यति, ऐसी बुद्धि होती है तंतुपटादि बुद्धि में, अनेक संबंध नाश विभागो असंबंध नाश न भविष्यति विभागो न भविष्यति इत्याकार है। तंतुपट बुद्धि होने पर इनका संबंध नाश नहीं होगा, क्योंकि समवाय संबंध नित्य है, संबंध नाश नहीं होगा, दोनों का विभाग नहीं होगा, अर्थात तंतु को छोड़कर पट नहीं रहेगा, ऐसे तो बुद्धि का विषय नहीं होता है। अथवा कुंडभद्र बुद्धि हुई, इन दोनों का संबंध नाश हो जाएगा, विभाग हो जाएगा, ऐसे अगर बुद्धि होती है तो दोनों में क्या भेद है, इसलिए नियम ही क्या अवस्थे आश्रय में ही रहेगा, ऐसे कोई नियम नहीं है। तंतुपट बुद्धि में आश्रय के बिना नहीं रहेगा, संबंध नाश नहीं होगा, ऐसे बुद्धि नहीं होती। ना भी समवाय विषयत्व है ना, समवाय विषयत्व न वैलक्षण कहेंगे, तंतुपट में समवाय और घट पट भिन्न में समवाय नहीं। उक्त न्याय न संबंध नित्यत्व से संबंध अयुत सिद्धत्व से वा तत्र स्पुरणात्, संबंध नित्य स्पुरण कैसे होता है, तंतुपट का संबंध नाश नहीं होगा, विभाग नहीं होगा, ऐसी बुद्धि होती क्या, नहीं होती, नहीं होने से स्पुरण नहीं होता है। संबंध अयुत सिद्धत्व सेवा उससे संबंधी संबंध नित्य ऐसे नहीं होता है, और संबंध अयुत सिद्ध उसके बिना ये नहीं रहेगा, ऐसे तो स्पुरण नहीं होता है, विषय नहीं होता है। तंतुपट जो कहा उसमें ऐसा नहीं होता है कि तंतु के बिना पट नहीं रहेगा। तस्माद अभेद विषयत्व वैलक्षण वाच्यम, तंतुपट में अभेद कहना पड़ेगा, तंतुपट वैलक्षण कहना पड़ेगा, और घट पट भिन्न में ऐसे अभेद नहीं है, घट पटो न च अयम घट गजादिकम सेना पत्रमेव ताटक इत्यादि पूर्ववर्तना घटादिव आतान वितानात्मक तंतवैव पट शुक्ल पट इत्यादि अभी तंतुआदिना पट से अभेद प्रतीत है, तंतु के साथ पट की अभेद प्रतीति होती है, तो अभेद विषय का ये प्रतीति है। ये शंका है पूर्वपिशी का चल रहा है, पूर्वपिशी कहता है तंतु पट में दोनों में अभेद प्रतीति होती है। अयम घट जिस प्रकार हुआ, गजादिकम सेना पत्र में व ताटंक, ताटंक होता तालपत्र, पूर्ववर्तना घटादिव आतन वितानात्मका, आतन वितानात्मक तंतवैव पट, तंतु ही पटे आतन वितान होकर के शुक्ल पट इत्यादि अभी तंतुआदिना पट से अभेद प्रतीति होती है, होने से अभेद विषयत्व ने वैलक्षण कहना पड़ेगा। यह घट जैसे अभेद हुआ, गजादि से न हुआ, इसी प्रकार तंतु पट है ये बुद्धि भी अभेद विषय कहना पड़ेगा। न च अत्र पटत्व शुक्लत्व एकस्तत्वमेव भाति, शुक्ल पट कहेंगे तो शुक्ल पट अभेद होता है कैसे? पटत्व शुक्ल तो दोनों एक में, शुक्ल रूप रहेगा पट में, पटत्व रहेगा पट में, तो शुक्ल तो पटत्व एक तत्व एक पदार्थ में दोनों का वैशिष्ट भान होता है, ऐसे सिद्धांत कहेगा। इतने नवाच्यम पूर्व जी कहता है पट शुक्ल ऐक्य से अभी तत्व अंतर्गत है, पट और शुक्ल का ऐक्य भी तो उसमें भान होता है, अंतर्गत भान पट शुक्ल पट पट तो शुक्लत्व का एक आश्रय हो कोई बात नहीं, पट शुक्ल तो एक एक सामानाधिकरण ज्ञान होता है, अन्यथा क्वापि अभेद होना से याद, फिर अभेद जहाँ कहेंगे वो धर्म का एक आश्रय कह देंगे, मृत घट तो मृत घट तो दोनों एक आश्रय में ये अर्थ हो जाएगा। घट पटो न इति धीश्च भेद विषय न सियात, घट पटो न पट भेद घट पट न इति भेद विषय न सियात, यदि अभेद बुद्धि नहीं मानेंगे घट पट ये तो अभेद बुद्धि हो पटो न भेद बुद्धि होगी, यदि नय के बिना अभेद ज्ञान होता है तो नय प्रयोग करेंगे तो भेद ज्ञान होगा, नय के बिना यदि अभेद होगा तो नय प्रयोग करेंगे तो भेद होगा, नय के बिना यदि अभेद नहीं होता है तो न प्रयोग करेंगे तो भेद विषय को नहीं होनी चाहिए, घट पट न बुद्धि भेद विषय को होती है, इसलिए मृत घट तंतुपट आदि बुद्धि अभेद विषय का मानना पड़ेगा। दंडी चैत्र इत्यादि अभी दंडा दंडिना चैत्र से अभेद भाति एव, दंडी चैत्र दंडी दंडी जो है वही चैत्र है, तो दंडी के साथ चैत्र का अभेदवान होता ही है, तो अभेद विषय का ज्ञान होता है। न जो शुक्ल पट इत्यत्र शुक्लवान एव इति प्रतीयते, सिद्धांति कहेगा शुक्ल पट, शुक्ल पट में क्या पट तो द्रव्य शुक्ल तो रूप है, इसे शुक्ल का अर्थ शुक्ल रूपवान, गुण वचन भी है मतुभ लुगिष्ट लुग हो जाता है मतुभ, शुक्लवान पट को शुक्ल पट कह दिया, शुक्लवान पट न वाच्यम शुक्लम रूपम इतर यथा यत शुक्लम तस्य व्यय पति थे, शुक्लम रूपम ऐसे भान होता है नहीं, शुक्लम रूप जो शुक्ल भान हुआ शुक्ल पद का अर्थ वही शुक्ल पट भान होता है, इसलिए शुक्ल रूपवान इस अर्थ करने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा यहाँ दंडीति वत शुक्लिति सियाद, इसे दंडो अस्थिति दंडी शुक्ल रूपवान इस अर्थ करेंगे तो पट शुक्ली ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है शुक्ल पट शुक्ली पट। मतु लोभादि कल्पनम शब्द विषय का व्यवहार ही गुण वचन हुआ मतु लुगिष्ट मतु का लोप कह करके शुक्ल रूप शुक्लवान कहने के स्थान पर शुक्ल पट कह दिया, तो ये तो शब्द विषय के व्यवहार के लिए कहा गया, कोई प्रतीति ज्ञान के लिए ऐसा नहीं, शब्द कहने के लिए शुक्ल पट तो शुक्ल से मतुभ हुआ था, शुक्ल मत से मतुभ का लोप होकर के शुक्ल पट हो गया शुक्लवान के स्थान पर, तो शब्द विषय का व्यवहार होगा प्रतीति में नहीं, व्यवहार में अनुभव होता है प्रतीति में ऐसा नहीं, शुक्ल पट कहते हैं। पटस्य शौक्ल्यम इत्यादि धीर न भेद विषय, पटस्य शौक्ल्यम बुद्धि होती, पटस्य शौक्ल कहते पट में शुक्ल रूप है भेद विषय इत न, किंतु संबंध विषय सती संबंध विषय पटस्य शौक्ल कहते षष्ठी है पट संबंधी शौक्ल्य संबंध विषय प्रतीति, सती ही सता इत्यादि जैसे सती सता द्रव्य गुण कर्म सतावान सतावंत, किंतु सती सतावान नहीं सता, सता विद्यमान है घट सत्तावान होकर के सत हुआ, द्रव्य गुण कर्म सतावान होकर के सत, किंतु सता स्वयं सत है, तो संबंध विषय सती सता इत्यादिवत भेदाभावी जो पट से शौक्ल हुआ ये संबंध विषय भेदाभावे भी उपपन्ना च, भेद नहीं होने पर भी संबंध हो सकता है, कैसे सती सता भेद नहीं है तो सत्ता का संबंध सद्रूप सत्ता। पट से तंतु अन्यत्व से गुरुत्वद्वय आपत्ति, तंतु पट ऐसे भान होता है, तंतु पट एक ही अभेद ज्ञान होता है, यदि तंतु और पट भिन्न मानेंगे ऐसे तार्किक लोग कहते हैं तंतु अलग पट अलग, तो तंतु का गुरुत्व और पट का गुरुत्व मिलकर के दो बार होना दो गुणा होना चाहिए, तंतुमति पटवृत्ति से न सियाद, तंतु जहाँ रहा वहाँ पट नहीं रहना चाहिए भूतल में, तंतुमति च पटादु भूतलादु पटवृत्ति न सियाद। तंतु से पट बन गया तो जहाँ भूतल में पट को रखेंगे वहाँ तंतु है या नहीं, और पट भी है तो दो कैसे किस रहेंगे। मूर्ता नाम समान देशता विरोधा, समान देश नहीं मूर्त, अमूर्त तो रह जाएंगे। अभी आकाश काल दीग सब स्थान में मानते हैं इन मूर्त में समान देश में नहीं रहेंगे। पानी वायु है, पानी भरो बटल में, बटल में वायु के साथ पानी रह जाता है, वायु निकल जाता है, आकाश के साथ रह जाएगा। जल है उसे मिट्टी भरो तो जल बाहर निकल जाता है ना, नहीं जल है उसे पत्थर डालते जाओ पानी बाहर निकल जाता है। इस पर समान विषय नहीं मूर्त में होती है, समान समान देश, समान देशता का विरुद्ध है। इसलिए तंतु है तो पट नहीं रहना चाहिए। व्यवहारार्थ क्रिया भेदादिकम तो पट ताटक आदिवत युक्तम, व्यवहार अर्थ क्रिया भेद है दोनों में। पत्र ताटंग में क्या है, पत्र ही ताटंग, ताटंग पत्र से कुछ बनाते हैं। व्यवहार में अर्थ क्रिया का भेद होता है तंतु पट में, तंतु से जो कार्य होता है पट में कुछ अधिक होता है एक होने पर भी। तस्मा तंतुपटादि बुद्धिर अभेद विषय है, वह ये सिद्ध हुआ तंतुपट ऐसा जो बुद्धि है तंतु अभिन्न पट ऐसी बुद्धि होती है। यदि से एवं केवल अभेद विषय तरी समानाधिकरण व्यवहार न जनित, ये अभी एक है यदि केवल अभेद के विषय करे तो समानाधिकरण व्यवहार बुद्धि का जनक नहीं होता है। समानाधिकरण कहाँ होता है, भेद में अभिन्न में होता है, अभिन्न में भिन्न में अभिन्न दोनों में नहीं होगा। अत्यंत अभिन्न में समानाधिकरण घट घट होता है नहीं होता है, घट कुंभ भी नहीं होता है, और भेद में गोमयच में नहीं होता है। तो केवल अभेद हो तो समानाधिकरण व्यवहार नहीं होता है। घट कलश इत्यादि अव्यवहारात घट कलश दोनों के अर्थ भेद है, घट कलश में अर्थ भेद नहीं होने पर व्यवहार होता है, समानाधिकरण व्यवहार होता है नहीं होता है, नहीं होता है। घट कलश से व्यवहार समान अर्थ में समान अधिकरण नहीं होता है। समान अधिकरण कौन होगा, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो तो एकार्थ वृत्ति हो। तो घट कलश कुंभ में प्रवृत्ति निमित्त कितने है, एक ही घट तो ही है, घट कहो कलश कहो कुंभ कहो। व्यवहार में लोक में कहीं अलग कहते होंगे, कुंभ कलश आदि कहते समय कलश कहें तो कृपा लंबा होगा, कुंभ कहे तो छोटा, ऐसे लोक में कहते, संस्कृत में एकार्थ कहे। तेना ज्ञाते अधिकोपि अस्य विशेष होती, तो फिर तंतु पट में समानाधिकरण जो व्यवहार होता अत्यंत अभेद नहीं है, अत्यंत अभेद होता समानाधिकरण नहीं होगा, तो फिर कुछ ना कुछ अधिक है विषय, अधिकोपि अस्य विषय अति अधिक विषय। तंतु पट में क्या विषय है, न चायम भेद, यदि भेद कहेंगे भेद हो तो घट न शुक्ल इति उल्लेख आपातात, शुक्ल घट ऐसे ज्ञान होता है ना, नहीं यदि भेद मानेंगे तो क्या होना चाहिए, घट न शुक्ल ऐसा भी भान हो, ऐसा भान होता है शुक्ल घट भान होता है, घट न शुक्ल नहीं होता है, इसलिए भेद नहीं कर सकते। भेदाभेद अविरोधाय विशेष से आवश्यकत्वाच, तो भेद और अभेद दोनों अविरोध दोनों है मानना पड़ेगा। तंतु पट में घट शुक्ल में सविशेष अभेद, तो भेद विशेष से आवश्यकत्वाच, कुछ विशेष मानना पड़ेगा। तंतु पट में विशेष है और भेद भी है, सविशेष अभेद भी है और विशेष भी है, सविशेष अभेद सविशेष विशेषण सह तंतु उसे पट अभेद हो जाएगा। तस्माद यु अधिक विशेष स विशेष, इसलिए जो तंतु पट में एक अत्यंत अभेद से अपेक्षा कुछ भेद भी है कुछ अभेद भी है, जो विशेष भेद है, विशेष है मतलब भेद है, अत्यंत अभेद का अपेक्षा जो विशेष है जो अधिक है उसको विशेष कहेंगे। इति चेतना सत्यप्य अभेद काल्पनिक भेद मादय तथा व्यवहार उपपत्या विशेष से आश्रित है, इतने तक पूर्व पक्ष हो ही सिद्धांत यहाँ कहता है। अभेद पूरा अभेद होने पर भी काल्पनिक भेद को लेकर के व्यावहारिक भेद को लेकर के सब व्यवहार हो सकता है, तंतुपट इत्यादि में वास्तव भेद नहीं रहने पर भी काल्पनिक भेद हो सकता है, काल्पनिक भेद लेकर व्यवहार हो सकता है, विशेष की सिद्धि नहीं होगी। न च पटो न शुक्ल इति प्रतीति आपत्ति, यदि भेद मानेंगे पटो न शुक्ल प्रतीति हो तो सिद्धांत कहता है फल बलन काल्पनिक भेद से सामना अधिकरण आदि व्यवहार मात्र निर्वाहक तो कल्पना है ना, विपरीत उल्लेखन प्रति अहितत्व। जैसे प्रतिदि फल है तंतु पट घट शुक्ल ऐसे प्रधान होता है, काल्पनिक भेद से काल्पनिक जो भेद होगा पट शुक्ल काल्पनिक भेद है, भेद होने से सामानाधिकरण प्रतिदि व्यवहार का जनक होता है। फल जैसे सामानाधिकरण होता है तंतु पट घट शुक्ल शुक्ल घट होता है, तो ये सामानाधिकरण प्रतिदि व्यवहार का कारण होता है। और विपरीत उल्लेखन पट शुक्ल न पट शुक्ल न तंतु घट न पट न ऐसे विपरीत उल्लेख के प्रति अहितत्वात्, जैसे फल होता है फल को देखकर करना पड़ेगा, तो यहाँ सामानाधिकरण व्यवहार के लिए कारण होता है विशेष रह करके, और भेद प्रतीति का हेतु नहीं होता है। तस्मादेव विशेषोयम नमान विषय सखे विषादम जहि मत सिद्धा व विद्या सर्वसंगति एवं अयम विशेष न मान विषय प्रमाण का विषय नहीं है। सिद्धांत कहता है काल्पनिक भेद को लेकर के व्यवहार हो जाएगा, विशेष नाम का पदार्थ मानना कोई जरूरत नहीं, विपरीत उल्लेखन प्रति है नहीं। न मान विशेष के विषादम जहि मत सिद्धा व विद्या सर्वसंगति, तो विषाद को छोड़ो मत सिद्ध वेदांत सिद्ध अविद्या से सब कुछ हो जाएगा, अलग विशेष पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं। भेद पंच के प्रत्यक्ष प्रमाण, पांच प्रकार भेद हैं प्रमाण, अहम चैत्र न घट ब्रह्म न घट पट न अहम घटो न नहम ब्रह्म, इस प्रकार पांच प्रकार इसमें है। न्यायमृत में आगे आएगा अहम चैत्र न, चैत्र मित्र व्यक्ति में नहीं हूँ, जीव का परस्पर भेद, घटो न ब्रह्म घट के साथ ब्रह्म का भेद, जड़ चेतन का भेद हो गया, और घट है पटन जड़ का परस्पर भेद, नाहम घट चेतन के साथ अहम के साथ घट का भेद, और नाहम ब्रह्म, ये भेद है पांच भेद, ये पंच भेद के लिए विचार। एवं प्रत्यक्षतः प्राप्त भेद से निवारणात् असाक्षात्कृत जीवे से भेदादु का कथा तव, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त जो हो गया भेद उसका निवारण हो गया, और जहाँ जीवेश्वर भेद प्रत्यक्ष नहीं हुआ असाक्षात्कृत जीवेश भेद आदु असाक्षात्कृत न साक्षात्कृत इति असाक्षात्कृत जीवेश्वर भेद न साक्षात्कृत असाक्षात्कृत, जीवेश्वर का भेद में साक्षात्कार नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, के नहीं होता है बताएंगे क्या कथा, तो फिर इसमें क्या कहना। प्रत्यक्ष प्राप्त भेद का निराकरण हो गया, और जीवेश्वर में जो भेद है वो प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं है, तो उसमें क्या कहेंगे, तो भेद सिद्ध नहीं होगा। जो भेद प्रत्यक्ष घटपटे दिखता उसका निवारण हो गया, और जीवेश्वर में भेद प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है तो सिद्ध नहीं होगा भेद। तथा ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता ना नहीं चक्षुरेन्द्र से, ईश्वर से अप्रत्यक्ष तत्धर्मिक से तत्प्रतिविक से व भेद से ग्रहित में शक्यता, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होने से ईश्वर प्रतिविक भेद अथवा ईश्वर अनुविक भेद ईश्वर धर्मिक भेद प्रत्यक्ष नहीं होगा, ग्रहित में शक्यता। अब इसके ऊपर पूर्व विषय कहता है ईश धर्मिक भेद से जीवा प्रत्यक्ष भी सधर्मिक भेद तथा भी प्रत्यक्ष, ईश्वर में जीव का भेद, जीव को ज्ञान होने के लिए पहले ईश्वर का ज्ञान हो तो ईश्वर में जीव भेद है, ईश्वर ईश्वरो जीव न ईश्वरो जीव न, ऐसा सिद्ध करने के लिए जीव का भेद ईश्वर में होना चाहिए। ईश्वर में हो कैसे, ईश्वर है धर्मी, धर्मी के प्रत्यक्ष नहीं होगा तो जीव न कैसे भेद होगा, ईश्वर धर्मी के भेद से जीवा प्रत्यक्षत्व भी ये तो नहीं होता है, किंतु जीव धर्मी के भेद प्रत्यक्ष हो जाएगा, पूर्व पीछे कहता है स्वधर्मिक भेद तथा भी प्रत्यक्ष, स्वधर्मिक स्वयं ईश्वर न अहम ईश्वर न किम धर्मी का भेद है, स्वधर्मिक तथापि प्रत्यक्ष होगा, तथापि तत्प्रत्यक्ष नाहम सर्वज्ञ नाहम निर्दुख इत्यादि अनुभवात अनुभवता नहीं, अहम सर्वज्ञ न अनुभव होता है, अहम सर्वज्ञ न होता है तो अहम न कहने से क्या हुआ, आत्मा धर्मिक ईश्वर भेद प्रत्यक्ष हुआ, ना हम निर्दुख तो इस स्वधर्मी का भेद प्रत्यक्ष हो जाएगा। न च योग्य प्रतियोगिकत्व अभाव योग्यत्व प्रयोजकम इति वाच्यम, अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए अभाव में योग्यता आएगी जिस अभाव का प्रतियोगी योग्य हो। इतना अन्य अभाव ग्रहण करने के लिए प्रतियोगी योग्यता नहीं तो अन्य अभाव ग्रहण होगा, स्तंभ पिशाचो न इत्यादि प्रत्यक्ष रूप फल बल न, अन्य भाव में प्रतियोगी योग्यता की आवश्यकता है, स्तंभ पिशाचो न, पिशाच का प्रत्यक्ष होता है ना नहीं, तो स्तंभ प्रत्यक्ष पिशाचो न ये भेद का प्रत्यक्ष होगा, होता है, ये पिशाच है क्या, ये पिशाच है या पिशाच नहीं है, तो पिशाच भेद कैसे पता चलता है ये पिशाच नहीं, प्रत्यक्ष दिखता है, ये तो कलम है पिशाच नहीं है, प्रत्यक्ष दिखता है ना, अत्र पिशाच अस्ति ये पिशाच का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, पिशाच भेद का प्रत्यक्ष होता है, अत्र पिशाच नास्ति प्रत्यक्ष दिखता है नहीं दिखता है, किंतु अयम पिशाच न लेखनी ये लेखन ये पिशाच नहीं, पिशाच का अन्य भाव लेखन में प्रत्यक्ष ग्रहण प्रत्यक्ष से, और पिशाच का अत्यंत अभाव भूतल में प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है, अर्थात क्या हुआ, अन्य भाव ग्रहण करने के लिए योग्यता किसकी चाहिए, अनुयोगी, और अत्यंत भाव ग्रहण करने के लिए योग्यता प्रतियोगी चाहिए, पिशाच का अत्यंत भाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये पिशाच का प्रत्यक्ष नहीं होता है, भूतल तो दिखता है किंतु भूतलम पिशाचो न इसे प्रत्यक्ष होगा, होगा भूतल पिशाच नहीं है प्रत्यक्ष होगा, होता है तो पिशाच का अन्य भाव का प्रत्यक्ष होना नहीं, तो अन्य भाव प्रत्यक्ष होने के लिए किसकी योग्यता चाहिए, अनुयोगी धर्मी की, भूतल प्रत्यक्ष, और भूतल प्रत्यक्ष होने से अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष हो जाएगा नहीं, भूतल तो दिखता है, पिशाच अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। न च योग्य प्रतियोगिकत्व स्तंभ पिशाचन इत्यादि प्रत्यक्ष रूप फल बल न संसर्गाभाव तथा ते भी संसर्गाभाव में तथा योग्य प्रतियोगिकत्व चाहिए, किंतु अन्य भाव अभाव अधिकरण योग्यता है तंत्रत्वात्, अन्य भाव प्रत्यक्ष करने के लिए योग्यता किसकी चाहिए, अधिकरण अनुयोगी चाहिए न कि प्रत्यक्ष प्रतियोगी, वस्तुतस्तु संसर्गाभाव भी न तन्मात्रम योग्यता, संसर्गाभाव के लिए तन्मात्रम तन्मात्रम किम संसर्गाभाव प्रत्येक पृथ्वी की मात्र योग्यता नहीं, जल परमाणु योग्य पृथ्वीत्वाभाव ग्रह प्रसंगात, जल परमाणु में योग्य पृथ्वी है, पृथ्वीत्व योग्य है, पृथ्वीत्व योग्य है ना नहीं, तो उसका अभाव जल परमाणु में पृथ्वीत्व अभाव का प्रत्यक्ष हो जाए, किंतु यत्र यह सत्व अनुपलब्धि विरोधी तत्र तस्य अभाव योग्य इति अधिकरण नियता एव सर्वाभाव साधारण योग्यता, यत्र यह सत्वम अनुप्रति विरोधि, यत्र यह सत्वम भूतले घटसत्वम भूतले यदि घट सया तरी उपलभ्यत तो अनुपलब्धि का विरोधी हुआ, भूतले में घटसत्व रहे तो अनुपलब्धि का विरोधी तत्र तस्भाव, भूतले में घट से तस्य अभाव, यदि घट होता तो दिखता, नहीं दिखता है तो अभाव है, इति अधिकरण नियता एव सर्वाभाव साधारण योग्यता, सर्वाभाव अत्यंत अभाव अन्य अभाव स्वभाव का साधारण योग्यता क्या हो गया, अधिकरण की योग्यता, पहले क्या कहा था अन्य भाव प्रत्यक्ष के लिए प्रति प्रति अनुयोगी योग्यता अत्यंत अभाव में प्रतियोगी, किंतु अभी वस्तु तस्तु कहा संसर्गाव में भी तन्मात्र हेतु योग्यता नहीं, जल परमाणु में योग्य पृथ्वीत्व अभाव ग्रह, जल प्राणि में पृथ्वीत्व अभाव का ग्रह होता है, पृथ्वीत्व तो योग्य है, फिर जल प्राणि में पृथ्वीत्व अभाव पृथ्वीत्व नास्ति ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता है, अनुमान आदि से तो हो जाएगा, यत्र यत् सत्वम अनुप्रधि वृद्धि, यदि यदि सात तरी उपलभ्यत अनुप्रधि का विरोधी तत्व तस्य अनुभव योग्य, ये सर्वाभाव साधन योग्यता सा च प्रकृति भी अस्ति एव, प्रकृति में है अहम यदि निर्दुख सैत् तथा तदुपलभ्यत इति सम हाँ प्रकृति है क्या है, यत्र यह सत्वम अनुपलब्धि विरोधि, यदि निर्दुख में होता तो उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, अनुपलब्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसे मैं निर्दुख नहीं हूँ, यदि मैं निर्दुख होता तो उसकी उपलब्धि दुख की उपलब्धि नहीं, क्या उपलब्धि होनी चाहिए, दुखाभाव की उपलब्धि होनी चाहिए, अहम निर्दुख। यत्र सत्वम अनुपलब्धि विरोधि तत्र तस्य अभाव, दुख से अभाव योग्य इति अधिकरण नियता एवं सर्वसाधारण योग्यता, सब साधारण योग्यता के लिए अधिकरण योग्य होना चाहिए, अधिकरण योग्य है तो अभाव का प्रत्यक्ष हो जाएगा। सहस प्रकृति पर अस्थि, यहाँ भी प्रकृति में है, प्रकृति में क्या है, योग्यता है उपलब्धि के लिए, अन्यथा अभेद श्रुतेर अप्रसत निषेधक। सहस प्रकृति पे, प्रकृति कौन सा है, अहम नाम सर्वे, नाम सर्वे क्या हुआ, अधिकरण योग्यता है, अहम अधिकरण योग्यता से ज्ञान हो जाएगा, अन्यथा अभेद श्रुतेर अप, नहीं तो क्या होगा, जो अभेद श्रुति है अप्रसक्त निषेधकता आपते, भेद का निषेध करती है ना अभेद श्रुति, भेद यदि प्राप्त नहीं होगा तो उसका निषेध कैसे होगा, अभेद का भेद का निषेध करना, भेद का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो निषेध कैसे करेंगे, तो भेद का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, तो भेद का प्रत्यक्ष कैसे होगा, अहम स ब्रह्म न, ये भेद का प्रत्यक्ष होता है तो उसका निषेध करेंगे। भेद श्रुतेश्च तदुक्त प्रत्यक्ष सिद्ध भेद अनुवादित न से, वेदांति क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध भेद अनुवाद करके उसका निषेध करते, नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति कह करके नाना भेद जो प्राप्त होता है प्रत्यक्ष से उसका अनुवाद करके निषेध करते हैं। तो भेद श्रुति जो अनुवाद करने वाले आप मानते हो, प्रत्यक्ष सिद्ध भेद अनुवाद करने के लिए ये नहीं होगा, इसे क्या मानना पड़ेगा, भेद का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है तो उसको अनुवाद करके अभेद बुद्धान करेंगे। वेदांति लोग को जो अभेद व श्रुति है वो स्वार्थ में उसका प्रमाण है, अभेद श्रुति किस में प्रमाण हुआ, प्रत्यक्ष सिद्ध भेद का अनुवाद करने प्रमाण, निषेध निषेध समर्पक होकर के प्रमाण होता है। ईस धर्मिक जीव भेदे भी, ईस धर्मिक जीव भेद, ईश्वर में जीव का भेद ये भी प्रत्यक्ष होता है। तान्यहम वेद सर्वाणी नत्वम वेत्थ परंतम, तान्यहम वेद सर्वाणी, जन्म आज जितने सब को मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, तो ऐसा कौन से क्या हुआ, जीव इस समय जीव जीव का भेद है। उत्तम पुरुषस्तन्य इत्यादि तद्वचना अनुमित प्रतिषिधत्व, उत्तम पुरुष अक्षर अक्षर दोनों से भिन्न होता है उत्तम पुरुष, संपूर्ण जीव क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ माया और जितने कार्य प्रपंच सब उसे भिन्न उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषस्तव इत्यादि वचनाद अनुमित प्रत्यक्ष सिद्धत्व, अनुमित प्रत्यक्ष अनुमित से प्रत्यक्ष सिद्धत्व, उत्तम पुरुष कह करके ईस धार्मिक जीव है तान्य वेद समय हो गया, उत्तम पुरुषस्तव कह करके अनियमित प्रत्यक्ष सिद्धत्व, प्रत्यक्ष सिद्धत्व का अनुमान होता है उत्तम पुरुषस्तव और तान्य हम वेद सर्वाणी नत्वम वेद परंतप, तो अर्थात सबका भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है ये अनुमान से सिद्ध होता है। तान्य हम वेद सर्वाणी नत्वम वेद, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, तो इसमें जीव जीव का भेद ईश्वर में, तानी हम वेद सर्वाणी भगवान कहते हैं, अहम सर्वाणी भेद न त्वम तो त्वम न, तो जीव धार्मिक भेद उत्तम पुरुषस्तव ने कहकर सब जीव से भिन्न हो गया ईश्वर पुरुष भेद हो जाए प्रत्यक्ष होता है, इसे इत्यादि वचनेन अनुमितम प्रत्यक्ष अनुमित प्रत्यक्ष, साक्षात प्रत्यक्ष वचन से अनुमित होता प्रत्यक्ष होता है इनसे भिन्न है, तो अनुमित सिद्ध प्रत्यक्ष अनुमित प्रत्यक्ष उससे सिद्ध होता है वेदादि इति चेत सिद्धांति कहेगा न, उक्त अनुभव से अंतकणादि अवचिन्न चैतन्य से, अनुभव क्या अंतकणादि अवचिन्न चैतन्य अंतकण वृत्ति, तद अनवचिन्न चैतन्य प्रतियोगिक भेद बगाहिता है, मैं ईश्वर नहीं हूँ अहम सदार्थ अंतकरण अवचिन्न चैतन्य, और ईश्वर क्या है? अंतकरण अनवचिन्न, अनवचिन्न चैतन्य ईश्वर मैं नहीं हूँ, ये प्रत्यक्ष हो जाता है। किंतु धर्म क्या है? अंतकरण अवचिन्न चैतन्य, शुद्ध नहीं, शुद्ध चैतन्य में भेद नहीं, अंतकरण अवचिन्न चैतन्य में भेद का प्रत्यक्ष हो। शुद्ध चैतन्य धर्म का निर्दुख आदि प्रत्येक भेद अनुभव, शुद्ध चैतन्य में निर्दुख न, मैं निर्दुख नहीं हूँ ऐसे प्रत्यक्ष होता है। तो शुद्ध चैतन्य में निर्दुख प्रत्येक भेद का विषय नहीं, अंतकरणावचन चैतन्य में ईश्वर का भेद, ये तो हो जाएगा। नाहम ईश्वर मतलब क्या है? अंतकरणावचन चैतन्य में अनवचन चैतन्य का भेद, ईश्वर अनवचन चैतन्य उसका भेद है। अंतकरणावचन चैतन्य में निर्दुख प्रत्येक का भेद, ईश्वर का भेद हो जाएगा। श्रुतिरपि अवचन भेद अनुवाद, जो श्रुति है भेद को कहने वाले, भेद का अनुवाद करती है निषेध करने के लिए, तो अवच्छिन्न भेद, अवच्छिन्न चैतन्य का भेद का अनुवाद कर दिए, शुद्ध नहीं, शुद्ध भेद प्राप्त ही नहीं है। भेद निषेध श्रुतिस्तु, तो भेद को निषेध करना नेह नानास्ति किंचन, निषेध कर दिया नहीं, तो भेद कैसे प्राप्त होगा? अनुमान आदि प्रसक्त भेद निषेध पर, अनुमान आदि से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान से प्राप्त होता है। न च यो अहम असापसम तस्य मम अज्ञान संतरादि सोहम निर्दुख न इत सुश्रुति कारण अंतकरण अनवचिन्न है, अंतकरण अनवचिन्न अभेदेन अज्ञानादि आश्रय अभेदेन च प्रत्यभिज्ञायमाने शुद्धे भेद प्रतीति संसाराधारस्य। अच्छा इतना सिद्धांति कहेगा, योहम असापसम तस्य मम अज्ञान संसारादि, योहम असापसम तस्य मम अज्ञान संसार, अज्ञान संसार सुश्रुति के साक्षी में सोहम निर्दुख न, और जो अज्ञान संसार वाला में हूँ वो सम निर्दुख न, तो सुश्रुति काल में अंतकरण रहता है, अंतकरण आवश्यक चैतन्य, तो अंतकरण अनवचन चैतन्य हुआ। सुश्रुति काल में जो अंतकरण अनवचन चैतन्य अभेद से अज्ञान आदि आश्रय अभेदन च, अज्ञान का आश्रय एक हुआ, जो सुश्रुति काल चैतन्य है अज्ञान का आश्रय है। प्रतिभिज्ञा माने शुद्ध भेद प्रतीति, अरे अंत अज्ञान आश्रय कौन है? शुद्ध चैतन्य, तो अंतकरण अनवचन चैतन्य शुद्ध है, तो उसके उसमें ही भेद की प्रतीति होती। सो ईश्वर न संसार आधार से तद अनाधारात भेद एव आविर्विवाद ने कहा, प्रत्यभिज्ञाय माने शुद्ध भेद प्रतीति, शुद्ध में भेद की प्रतीति पूर्व पिछी कहता है। संसार आधार से तद अनाधारात भेद एव आविर्विवाद, संसार का जो आधार होगा, संसार अनाधार ईश्वर से भिन्न है, संसारी असंसार से भिन्न है, इति आविर्विवाद। न तो चैतन्य से चैतन्य आदि पूरा पीछे कहता है, चैतन्य का चैतन्य से भेद है ये हम नहीं कहते, संसारी असंसार से भिन्न है जीव ईश्वर से, इसे नवाच्यम सिद्धांत कहता है। एतावता अज्ञान अवच्छिन्न भेद ग्रह हो, न तो शुद्धे, अज्ञान अवच्छिन्न में ही भेद ग्रह होगा, ईश्वर भेद सरस्वती काल में अज्ञान अवच्छिन्न रहेगा, अज्ञान अवच्छिन्न में ही ईश्वर का भेद ग्रह होगा, शुद्ध में नहीं। नहीं सुश्रुति काले अंतकरण अनवचिन्नत्वद अज्ञान अनवचिन्नत्वपि अस्ति, सुश्रुति काले में अंतकरण अवचिन्न चेतन है नहीं, किंतु अज्ञान अवचिन्नत्व है। यत्तु चैतन्यस्य चैतन्याद् भेदो नास्ति इति, चैतन्य का चैतन्य भेद नहीं, तद अस्माकम् अनुकूल एव, हमारा अनुकूल, हम तो मानते शुद्ध चैतन्य एक है, भेद नहीं। चैतन्य स्वाभाविकस्य अभेदस्यैव अस्माद् रहस्यत्वात्, हम तो कहते चैतन्य शुद्ध चैतन्य में स्वाभाविक अभेद है, भवत प्रतिकूल च, किंतु आपका ये विरोध है, हमारा तो चैतन्य में चैतन्य का भेद, आपके जीव में परस्पर भेद मानते अभेद नहीं है। नहीं भवताम चैतन्यमयतादि चैतन्यनाम ऐक्यम इति मतम, माध्यम मत के अनुसार सब जीव चैतन्य एक मानेंगे। अहम अर्थस्य यथा न शुद्धात्मत्वं तथोक्तं प्राक, जो अहम अर्थ है अहंकार है, शुद्ध आत्मा नहीं है, ये पहले कहा। अहम अर्थ में तो जीव में ही दुख भाव प्रवहन होता है, शुद्ध आत्मा में नहीं। साक्षी प्रत्यक्षस्य अध्यस्तादि साधारणतया तसिद्धत्वमात्रेण भेदे अबाधितत्वम् अंशसारित्वमेव। साक्षी प्रत्यक्षस्य अध्यस्तादि साधारणतया साक्षी प्रत्यक्ष अध्यस्त सर्प को विषय करता है, सुख तो विषय करता है, तसिद्धत्वमात्रेण साक्षी सिद्धत्वमात्रेण भेदे साक्षी सिद्ध होने से अबाधितत्व भेदे अबाधितत्वम् असंभावितत्वमेव। अबाधित अबाधित कैसे निश्चय होगा? साक्षी प्रत्यक्ष ब्रह्म विषय को भी, ब्रह्म रज्जु सर्प आदि को भी विषय करने से साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध जो भेद हुआ वो अबाधित निश्चय होगा। अबाधितत्व संभावित नहीं असंभावित। एतेन जीवानां परस्परम भेदे प्रत्यक्ष प्रमाणम्। जीवों का परस्पर, अजीव स्वरूप का परस्पर भेदे प्रत्यक्ष प्रमाण इति निरतम। नाहम चैत्र इत्यादिर अवचन भेद विषयत्वाद अहम चैत्र न, तो चैत्र अवचन चैतन्य का भेद होगा। अहम सामान्य परस्पर भेद अवचन भेद दोनों का अवचन अंतकरण भी नहीं। घटो न ब्रह्म, घट पटो न पट, घटो न पट, नाहम घट इत्यादि प्रत्यक्ष से कल्पित भेद विषयत्व तात्विक भेद सीधे। घटो न ब्रह्म, न ब्रह्म कहते ब्रह्म का भेद घट में आया, घटो न ब्रह्म। और घट है पटो न, ना अहम घट, तो घट में अहम का भेद। प्रत्यक्ष जो होता है भेद का प्रत्यक्ष होता है, कल्पित भेद विषयत्व तात्विक भेद सीधे। ब्रह्म का कल्पित भेद घट में तात्विक भेद नहीं, घट का पट में सर्वतः जो भेद है प्रत्यक्ष तो होता है, किंतु ये भेद कौन सा है? कल्पित तात्विक भेद नहीं। तस्मात् भेद पंचके न प्रत्यक्षम प्रमाणम। नाहम चैत्र के भेद जीव का भेद, घटो न ब्रह्म जड़ में ब्रह्म का भेद, घट पटो न जड़ का परस्पर भेद, रहम नाहम घट घट में चेतन का भेद, नाहम ब्रह्म, ये सब पांच जो भेद है प्रत्यक्ष इसमें नहीं होता है, प्रत्यक्ष भेद में। ओ